www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم بھائیو اور بزرگو، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ارشاد عالی میں پوری امت کو آگاہ فرمایا ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں، لیکن خاص طور پر دو نعمتیں بہت ہی قابل قدر ہیں، لیکن ان نعمتوں سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے لوگوں کو، اکثر لوگ فائدہ پوری طرح اٹھا نہیں پاتے اور اس میں کوتاہیاں کرتے ہیں. حالانکہ اگر ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے تو آدمی کا مقام اور مرتبہ بہت بلند سے بلند تر ہو سکتا ہے. یہ دو نعمتیں کیا کیا ہیں؟ نمبر ایک تندرستی، اور نمبر دو خالی اوقات. یہ دو نعمتیں بہت ہی عظیم الشان ہیں. تندرستی آدمی کو نصیب ہے تو دنیا کی تمام نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. بھائی صحت اچھی ہے جب ہی تو کھانا کھائے گا، جب ہی تو شربت اور مشروبات پیے گا، جب ہی تو اسے سکون سے نیند آئے گی، آرام راحت. بغیر تندرستی کے آدمی کو کہاں نصیب ہے. آدمی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، لیکن مسلسل بیمار ہو تو اس پیسے سے کیا اسے نفع پہنچ رہا ہے. کتنے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسے امراض لگے ہوئے ہیں کہ وہ دنیا کی ہزاروں نعمتوں سے محروم ہیں. دل کے مریض ہیں تو آپ چکنائی نہیں کھا سکتے، تلی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے، ابلا ہوا کھانا کھاؤ بے ذائقہ، کھیرے ککڑی پہ گزر کرو، ہے صاحب ارتپتی اور کھا رہے ہیں کیا سوپ پی رہے ہیں، سبزیوں کا وہ بھی سر گوشت نہیں کھا سکتے جناب، جس میں اللہ نے نہایت ذائقہ رکھا ہے اور اس کے مقابلے میں بیچارہ غریب آدمی سڑک پہ کھڑے ہو کے کباب اڑا رہا ہے. مزدور اور مزے میں کیوں اسے تندرستی نصیب ہے تو ساری نعمتیں اس کے لیے کیا ہے مہیا ہے, اور اسے تندرستی نہیں ہے تو خالی پیسے سے کیا کرے گا. تندرستی نہیں ہے تو کتنا ہی عالیشان کمرہ بنوا لو, ایئر کنڈیشن بنوا لو, نیند نہیں آ سکتی. کروٹیں بدل لیں صاحب, پوری رات گزر گئی نیند نہیں آ رہی, گولی کھا کھا کے پریشان. ہمارے ایک عزیز تھے, انتقال ہو گیا ان کا, اچھے سرمایہ دار آدمی تھے, بڑے زمین جائیداد والے, لیکن انہیں سانس کا مرض ہو گیا, اللہ محفوظ رکھے. اب سانس کا مریض نیند ہی نہ آئے, نہ لیٹے چین نہ بیٹھے چین, پوری پوری رات سینے پر تکیہ رکھتے ہوئے گزر جاتی. ایک مرتبہ میں ملنے گیا تو اس زمانے میں یہ گھنٹے چلا کرتے تھے جو ہر آدھے گھنٹے پہ بجتے تھے چابی والے, تو وہ ہر گھنٹے پہ جتنا بجتا تھا اتنا بجاتا تھا, ایک میں ایک, دو میں دو, تین میں تین, تو سوتا ہوا آدمی گھنٹی دیکھ کے پہچان جاتا بھائی تین بج رہے ہیں, تین گھنٹی بجائی, اور ہر آدھے گھنٹے پہ ایک گھنٹی بجاتا تھا ٹن بس. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کون سے ایسے اوقات آتے ہیں کہ جب تین مرتبہ یہ گھڑی ایک گھنٹی بجاتی ہے. ان کے کہنے کا منشا یہ تھا کہ کسی کو دھیان ہو یا نہ دھیان ہو, میں چونکہ رات بھر جاگتا رہتا ہوں مجھے دھیان ہے, ساڑھے گیارہ پہ ساڑھے بارہ پہ ایک گھنٹی بجے گی, ایک پہ ایک گھنٹی بجے گی, ڈیڑھ پہ ایک گھنٹی بجے گی, ہے یا نہیں؟ ساڑھے بارہ پہ آدھے پہ ایک گھنٹی, ایک پہ ایک کی گھنٹی, اور ڈیڑھ پہ پھر آدھے کی گھنٹی. اب یہ تو توجہ وہی کر سکتا ہے جس کی رات نہ کٹ رہی ہو, سونے والوں کو کیا پتا. تو تندرستی بہت بڑی نعمت ہے. مثل مشہور ہے فارسی میں, تندرستی و ہزار نعمت, تندرستی و ہزار نعمت. اور یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے مانگی ہے, درخواست کی ہے, اللہم انی اسألک الصحة, اے اللہ میں آپ سے تندرستی چاہتا ہوں. آپ نے دعا مانگی ہے, اللہم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما احییتنا, اے اللہ جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں ہمارے کان, ہماری آنکھیں, ہمارے دیگر اعضاء سب صحیح سالم رہیں, اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی آپ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. یہ مانگا ہے آپ نے, کیونکہ تندرستی کے بغیر تو آدمی صحیح عبادت بھی نہیں کر سکتا. سر میں درد ہو رہا ہے, کیا تلاوت کرے گا اور کیا تلاوت میں جی لگے گا؟ بدن میں کہیں درد ہو جائے یا اور کوئی پریشانی لاحق ہو جائے, بے چینی ہو جاتی, گھٹنے جواب دے جائے, کھڑا نہ ہوا جائے, چلنا پھرنا مشکل ہو جائے, تو کتنی عبادتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. تو یہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی. لیکن عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب تک تندرستی رہتی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. جیسا اسے وصول کرنا چاہیے, اللہ نے طاقت دی ہے تو ہمت کے ساتھ کام کرو, جتنا بھی سمیٹا جا سکے اجر و ثواب سمیٹ لو، نہیں سمیٹتے اور جب بیماری آ جاتی ہے اب افسوس کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آدمی تندرستی کے زمانے میں عبادات انجام دے اور اس کا عادی بن جائے، نماز با جماعت سے پڑھ رہا ہے، کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا ہے اور دیگر چیزیں انجام دے رہا ہے، اب خدا نہ کرے بیمار ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ یہ بیماری کی وجہ سے جو اپنا معمول پورا نہیں کر پائے گا، اللہ تعالیٰ بغیر کرے اس کے کھاتے میں لکھ دے کہ بھئی یہ بیچارہ معذور ہو گیا، کر رہا تھا، اگر معذور نہ ہوتا تو کرتا، چلو فرشتوں کو حکم میں لکھ دو۔ لیکن آدمی نے تندرستی میں کچھ کیا ہی نہیں، غفلت میں گزار دی، جوانی جو ہے اللہ ترلے اڑا دی، فضولیات میں لگا دی، اب جب معذوری کا زمانہ آئے گا تو اب ادھر بھی صفر تھا ادھر بھی صفر، کیونکہ اس نے اس وقت کو ضائع کر دیا جو وقت اسے ملا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو نعمت ملی تھی اس کو ضائع کر دیا۔ اس لیے جن لوگوں کو بھی اللہ نے تندرستی عطا کر رکھی ہے وہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ تندرستی برقرار رہے اور اس زمانے کو کارآمد بنانے کی کوشش کریں، ضائع نہ کریں۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ باتوں سے پہلے پانچ باتوں کو غنیمت سمجھو، اس میں صحت کا قبل مرضک قبل سقمک، تمہاری تندرستی اس کو غنیمت سمجھو، بیماری آنے سے پہلے معذوری ہونے سے پہلے اسے غنیمت سمجھو، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے، مالداری کو غنیمت سمجھو فقر و فاقے سے پہلے، تمہیں موقع مل رہا ہے خالی وقت ہے اسے غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ تو اللہ نے جن کو بھی موقع دیا وہ اسے ضائع نہ کرے، اب رمضان کے مہینے میں یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ جو غفلت ہوئی سو ہوئی، اللہ معاف فرمائے، اب آئندہ غفلت نہیں ہونے والی، اس کی اللہ سے گزارش درخواست کر لیں کہ ہمیں استقامت نصیب ہو، ہمیں ان نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا ہو، قدر دانی کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ اسی طرح دوسری چیز جو آپ نے فرمائی، دوسری نعمت، وہ فراغ، فارغ البالی، بے فکری، کوئی تقاضا نہیں ہے، موقع ہے، اب اس موقع کو آپ کارآمد بنا سکتے ہیں، ذکر اذکار کر لیجئے، تلاوت کر لیجئے، اور کسی خیر کے کام میں آپ یہ وقت لگا دیجئے، لیکن آپ نے بجائے کسی خیر کے کام میں لگانے کے گناہ کے کام میں لگا دیا وہ وقت، تو یہ تو وبال ہو گیا، جس سے آپ اپنے لیے آخرت کی سعادتیں سمیٹ سکتے تھے آپ نے بوجھ اپنے اوپر لاد لیا، یہ تو ہے ہی برا، لیکن آپ نے گناہ بھی نہیں کیا مگر ضائع کر دیا، نیند نہیں آ رہی تھی مگر زبردستی سو گئے کہ چلو خالی وقت ہے سوئی جاؤ، حالانکہ نیند بھی نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے آدمی تھکا ہوا ہو، نیند کا تقاضا ہو تو سونے میں حرج نہیں، لیکن زبردستی سوئے چلے جا رہے ہیں، جب دیکھو بس سو ہی رہے، تو جو سویا وہ کھویا، جو سویا وہ کھویا۔ اسی طرح کسی سے بات کرنے بیٹھ گئے تو اب جھگ بازی چل رہی, کئی گھنٹے گزر گئے, چوپال میں پہنچ گئے, ہوٹل میں پہنچ گئے, اب وہاں پر جو ہے بحثیں چل رہی, اور ایسی بحثیں کہ نہ ہم تین میں نہ تیرہ میں, اور ایسے زوردار انداز میں بحثیں چل رہی ہیں گویا سب یہی کر دیں. نتیجہ صفر, کتنی بحثیں کر لو کوئی فائدہ نہیں. تو وقت ضائع ہوا کہ نہیں ہوا, زندگی برباد ہوئی یا نہیں ہوئی. اسی طرح اخبار پہ لپٹ گئے تو بس اسی کو پڑھے چلے جا رہے ہیں, اسی کو پڑھے چلے جا رہے ہیں, اوپر سے لے کے اندر تک کوئی اشتہار بھی نہیں چھٹنا, اشتہار کی لائن بھی نہیں چھٹنی, پریس لائن بھی نہیں چھٹنی. کچھ لوگوں کو ایسا ہڑکا ہوتا ہے اخبار کا. ایک صاحب تھے انگریزی پڑھے لکھے تھے, وہ گئے حج کو, بہت دنوں میں تو حج کو گئے تھے, لیکن جب حج کو جانے لگے تو اپنے بچوں سے کہا کہ جو اخبار آئے گا سب سنبھال کے رکھنا. چنانچہ اس زمانے میں, اب سے کوئی 20 سال پہلے کی بات, تقریباً 1.5 مہینے میں اور زیادہ میں لوگ حج کر کے آیا کرتے, حج کمیٹی والوں کو بھی 45 دن تو ملتے ہی تھے. جب واپس آئے تو انہوں نے بترتیب تاریخ وار سارے اخبار پھر پڑ دیے, انہیں 1.5 مہینے پہلے کی خبریں ہو گئی اس میں, مگر دماغ پہ اخبار ایسا سوار ہے کہ چھٹنا نہیں. اب اس میں نہ نفع دین نہ نفع دنیا, کچھ لوگوں کو یہی. اسی طرح کچھ لوگوں کو, کچھ کیا, آپ تو بہت لوگوں کو کھیلوں سے دلچسپی, کرکٹ کا کہیں میچ ہو رہا ہو, بس کیا نماز, کیا روزہ, کیا تلاوت, کیا تراویح, بس دماغ اور ذہن سارا کا سارا ادھر ہی لگا ہوا ہے. کس نے رن ہو گئے, کون کھیل رہا ہے, کون آؤٹ ہو گیا, کس نے کیا, کتنے چھکے لگائے, کتنے چوکے لگائے, اسی پہ چلے. اب کیا جوان, کیا بوڑھے, کیا مرد, کیا عورتیں, سب لگے پڑے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ جو میدان میں کھیل رہا ہے اس کا تو کچھ فائدہ ہے بھی, کیوں بھائی, بھاگے گا دوڑے گا تو کچھ پسینہ نکلے گا, صحت بنے گی, اور بھائی جیت گئے تو کچھ انعام بھی ملے گا. مگر ہم اور آپ تو نہ تین میں نہ تیرہ میں, بھائی نہ بھاگ دوڑ ہے نہ انعام ملنے والا, نقصان الگ ہے. دین کا بھی نقصان ہے, دنیا کا بھی نقصان ہے, مگر شیطان نے لگا رکھا ہے, جسے دیکھو اس پہ لگا ہے. بتاؤ یہ اوقات کا ضیاع ہے یا نہیں, اور پیغمبر علیہ السلام نے جو بات فرمائی وہ حقیقت ہے یا نہیں, کہ اپنے ان اوقات کو کام میں لانے کے بجائے مغبون فیہما کثیر من الناس, دنیا کی اکثریت ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. جیسا ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے لوگ نہیں اٹھا پا رہے, اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے. اور اس کی ایک آسان شکل یہ ہے کہ جس طریقے پر ہر دکاندار دکان بند کرنے کے بعد یا دکان بند کرتے وقت جائزہ لیتا ہے کہ آج کا دن میرا کاروباری اعتبار سے کیسا گزرا, ہر کامیاب تاجر کے لیے ایسا جائزہ لینا ضروری ہے. اگر یہ جائزہ نہ لو تو دکان کلی ٹھپ ہو جائے گی, اسے پتہ ہی نہیں میرے ہاں کیا مال ہے, میرے اوپر کیا دینداری ہے, میری دینداری دوسروں پر کیا ہے. اگر یہ نہیں پتا ہے تاجر کو تو کیا تجارت کرے گا خاص. آپ نے دیکھا ہوگا یہ صرافہ بازار ہے, اب تو کمپیوٹرائز ہو گیا, جب صرف کھاتوں پہ سب چڑھائی ہوتی تھی تو یہ تالا لگا کر جب تک کہ کھاتے نہ بھر لیں یہ گھر نہیں جاتے. ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ انہیں ہر دن کا حساب پتا ہے دکان کا, کیا گیا کیا آیا کیا ہے کیا نہیں. اسی طرح ہم یہ جائزہ لیں روزانہ صبح سے اٹھ کر رات کے سوتے وقت دینی اعتبار سے ہم نے کیا نفع کمایا کیا نقصان ہوا, نمازیں ہم نے وقت پہ پڑھی کہ نہیں پڑھی, ادا پڑھی کہ قضا پڑھی, ہمارا جو معمول ہے وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا, ہم سے کوئی خیر کا کام صادر ہوا یا نہیں ہوا, ہم سے کہیں گناہ تو نہیں ہو گیا, کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں ہو گئی. اگر نفع کا کام ہوا ہے شکر ادا کرو اللہ کا, شکر کرو گے کل مزید توفیق ملے گی. گناہ ہو گیا توبہ کر کے سو, توبہ کا مطلب ارادہ کرو کہ اب کل نہیں کریں, آئندہ نہیں کریں, اس سے بچیں گے. روزانہ اگر یہ معمول بن جائے انشاءاللہ چند دنوں میں گاڑی پٹری پہ آ جائے گی اور آدمی کی زندگی صحیح ڈگر پر قائم ہو جائے گی. اس لیے ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنی ہے, تندرستی کی بھی اور جو خالی موقع اللہ نے دیا ہے اس کی بھی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ناقدری سے بچائے, شکر گزاری کی سعادتوں سے نوازے. اس ماہ مبارک کے جو اوقات و لمحات رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.